Bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Jeszcze dziś rozmowy Rosjan i Amerykanów w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie. Będą unijne cła odwetowe na amerykańskie towary, wejdą w życie 1 kwietnia. Od jutra załamanie pogody, wraca mróz, ostrzegają synoptycy. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio mówi, że jeszcze dziś ma dojść do rozmów między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie. Jak dodaje, piłka jest po stronie Rosjan. Teraz próbujemy dojść do etapu, w którym będzie może miała miejsce prawdziwa dyplomacja, tak jak chcielibyśmy, żeby wyglądał świat za kilka dni. Żadna ze stron nie będzie do siebie strzelać ani rakietami, ani pociskami, ani kulami, ani artylerią, niczym. Strzelanie ustaje, walki ustępują, a zaczynają się rozmowy. W reakcji na wczorajsze negocjacje ukraińsko-amerykańskie Rosja przekazała, że czeka na szczegóły ustaleń od strony amerykańskiej. Kreml dodał, że analizuje teraz wczorajsze postanowienia. Ukraina zgodziła się wczoraj na 30-dniowe zawieszenie broni. To jest krok do zawieszenia konfliktu, tak komentuje porozumienie ukraińsko-amerykańskie Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Jego zdaniem takie decyzje są korzystne dla Ukraińców. Porozumienie amerykańsko-ukraińskie przychodzi absolutnie w porę dla Ukraińców i generuje jakiś problem po stronie rosyjskiej. Natomiast czy Rosja jest gotowa na pokój? Ja uważam, że Rosja jest gotowa na maskowanie pokoju. Więcej komentarzy w tej sprawie już za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Komisja Europejska planuje nałożyć od kwietnia cła odwetowe na Stany Zjednoczone. Oświadczenie takie pojawiło się kilka godzin po tym, jak amerykańska administracja wprowadziła 25% cła na import stali i aluminium w ramach wojny handlowej. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce tłumaczy, że podjęte działania mają chronić europejski rynek oraz konsumentów. Środki zaradcze będą obejmowały taryfy celne na takie produkty jak łodzie, motocykle, alkohole. Natomiast pełna lista towarów i podjęte decyzje będą ogłoszone po rozmowach z interesariuszami, które już właśnie się rozpoczynają i do końca marca mają zostać zakończone. Bruksela chce nałożyć cła na amerykańskie towary o wartości 26 miliardów euro. W ocenie Mariusza Zielonki, głównego ekonomisty Konfederacji Lewiatan, nałożenie ceł przez Komisję Europejską jest w obecnej sytuacji konieczne. Podkreśla jednak, że wojna celna przynosi straty po wszystkich stronach. Nie od dziś wiadomo, że wojna handlowa nie przynosi nikomu żadnych korzyści. Nałożenie ceł odwetowych na Stany Zjednoczone będzie miało raczej wymiar polityczno-wizerunkowy, aniżeli przeciwdziałający politycy Donalda Trumpa. Tym samym na cłach odwetowych zarówno stracą obywatele państw Unii Europejskiej, jak i stracą również obywatele Stanów Zjednoczonych. Unijne cła wejdą w życie 1 kwietnia. Komisja Europejska zapewnia, że cały czas jest gotowa na negocjacje z Amerykanami. Do późnego wieczora pasażerowie pociągów na północy województwa śląskiego mogą spodziewać się utrudnień. Powodem jest zdarzenie drogowe, do jakiego doszło w Częstochowie. Na niestrzeżonym przejeździe przy ulicy Mała Warszawa kierowca samochodu osobowego zignorował czerwone światło i wjechał pod skład towarowy. Przez 2 godziny ruch pociągów między częstochowskim Stradomiem a Gnaszynem był całkowicie wstrzymany, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. W tym czasie Koleje Śląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne kursowały trasami zmienionymi przez Częstochowe, Zawiercie i Tarnowskie Góry. Kierowca przeżył i został zabrany do szpitala. Zostanie ukarany mandatem, ale też poniesie odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Teraz specjalna komisja oceni zakres uszkodzeń i strat. Nadchodzą przymrozki i deszcz ze śniegiem. Chłodne powietrze napływa nad Polskę z północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada załamanie pogody, która w ostatnich dniach przypominała wiosnę. Jak mówi dyżurny synoptyk Michał Folwarski, w weekend zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem utrzyma się na południu Polski. Na termometrach maksymalnie około 8-9 stopni, ale noce będą z przymrozkami, zwłaszcza na północy kraju. Początek nowego tygodnia już w całym kraju słoneczny i bez opadów, jednak na termometrach maksymalnie około 9-10 stopni, a nocami nadal występować będą w całym kraju przymrozki. Dodatnie temperatury w nocy pojawią się około przyszłej środy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, przed nami kolejne mecze o ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów, mecze rewanżowe, więc decydujące o awansie, najciekawiej to zdecydowanie zapowiadają się derby Madrytu. W pierwszym meczu Real wygrał 2-1, ale rewanż Atletico gra u siebie, co jest oczywistym handicapem. Co jeszcze? No to pytano na przedmeczowej konferencji prasowej trenera Atlety Diego Simeone. Wierzę w moich zawodników, w skład, który wybiegnie na boisku, wierzę, że zostawią serce, że wiedzą, po co gramy w Lidze Mistrzów. Chcemy awansować do finału. Mecz w Madrycie o 21:00, tak jak spotkanie Arsenalu z PSV, Aston Villa z Brugią, Lille z Borussią Dortmund zagra od 18:45. Dziś także gra Liga Mistrzów Siatkarzy. Tu w przeciwieństwie do piłkarskiej mamy się czym pochwalić. Przed nami kolejne z pierwszych meczów ćwierćfinałowych. Wczoraj z powodzeniem grała Warta Zawiercie. Dziś Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. Mistrzowie Polski wybrali się do Grecji. Zagrają wieczorem z Olympiakosem Pireus. Tak o rywalu mówi przyjmujący Jastrzębskiego i reprezentacji Polski Tomasz Fornal. Na pewno doświadczona drużyna. Z jednym miałem okazję grać i z Pajem. Był też w Jastrzębiu w klubie, także dobrze znani zawodnicy, jeżeli chodzi o polską publikę. Sądzę, że atmosfera. Nigdy tutaj nie grałem, ale sądzę, że na pewno jeżeli to jest ćwierćfinał, to hala się wypełni, będzie gorąco. Mecz w Pireusie o 18:00. Już gra Projekt w Ankarze z Halbankiem. Mecz rozpoczął się o godzinie 16:00. Oczywiście trwa pierwsza partia i mamy remis 6-6. Teraz skoki narciarskie. Sezon powoli się kończy. Kolejny nieudany dla naszej kadry. Znany wszystkim kibicom dyscypliny Piotr Żyła nie załapał się do kadry na norweski cykl Ro-R, a został oddelegowany do drugoligowego Pucharu Kontynentalnego do Lahti. Do Norwegii lecą Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Maciej Kot. Na zakończenie serwisu jeszcze jedna informacja ze świata skoków. Karierę kończy Markus Eisen-Bichler. Karierę udaną, był mistrzem świata indywidualnie i brązowym medalistą olimpijskim, drużynowo reprezentując Niemcy. Narty odwiesi na kołku po sezonie w wieku 33 lat. Od jutra załamanie pogody, które utrzyma się do weekendu. Pogoda będzie płakać, zamknie się w sobie, jak to często przy załamaniu. W nocy najwięcej chmur będzie na zachodzie i w centrum, a im bardziej w noc, tym bardziej będzie padać. Najchłodniej nad morzem, zaledwie 0 stopni, a najcieplej na południu i południowym wschodzie Polski maksymalnie 9 stopni. I jeszcze bardzo ważna uwaga, uwaga na ropuchy szare, które rozpoczęły wędrówki i przekraczają drogi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry w środę. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki melduje się w Państwa radioodbiornikach. Michał Jakubik realizuje audycję, Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. Michał Jędrkowiak dzisiaj przygotował i wydaje audycję. A ja się nazywam Aneta Aftoniuk i marzę o tym, żeby powiedzieć Państwu o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki, więc w telegraficznym skrócie, żeby tylko zrobić Państwu trochę apetytu. Czy wojna w Ukrainie ma szansę zakończyć się już teraz? Są pierwsze ustalenia, czekamy na to, co zrobi Rosja, a o tym wszystkim opowiemy już za chwilę. Dzisiaj w popołudniowej audycji powiemy także o problemach z wynajęciem mieszkania, z którymi borykają się rodzice małych dzieci, opiekunowie zwierząt, obcokrajowcy. Jakimi kryteriami kierują się właściciele mieszkań, wybierając najemców? Czy państwo się spotkali z castingami na najemcę albo na przykład z licytacją, kto zapłaci więcej? Proszę dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek, Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. We'll be right back. Słuchają Państwo Trójki, jest prawie 13 minut po 16. Ja jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym popołudniem, dlatego że wiem, co będzie w naszej audycji. Już troszkę Państwu powiedziałam o tym, co dzisiaj do 19 na antenie Trójki, ale nie powiedziałam jeszcze, że w audycji dzisiaj pojawi się tajemnicza 40-latka. Cała ta sytuacja bardzo mocno zestresowała naszą Katarzynę. Po przeprowadzce do tymczasowego lokalu czuję się już dobrze. Mój stosunek do Katarzyny jest bardzo emocjonalny. Mam nadzieję, że i Państwa stosunek do Katarzyny będzie bardzo emocjonalny zaraz po tym, kiedy dowiedzą się Państwo, o jaką Katarzynę chodzi. O tym już wkrótce u nas na antenie. Proszę z nami zostać do 19:00, ale powiemy także o tym, że od przyszłego roku zasiłek pogrzebowy będzie wynosił 7000 zł. A na co wystarczają obecne 4000? Trzeba pamiętać o dodatkowych kosztach. Koszt mszy świętej to jest około 1000 zł. Koszt pracowników cmentarza, grabarz, około 1600 zł. Dodatkowe koszta kancelaryjne, jak i pokładne. Może jeszcze coś Państwo do tego dodadzą? Zapraszam do telefonowania, do opowiadania, do dzielenia się z nami swoimi historiami i komentowania. Ale w dzisiejszej audycji powiemy także o odruchach serca, które sprawiają, że świat jest naprawdę lepszym miejscem. To będzie dla Ciebie, dobra? Ja postaram się, że pani do ten tekst. A Ty pani też tekst śpiasz też? Z tatą. Jak się otworzy, to będzie tekst. Leń, leń, leń, leń. Leń, leń, leń. Wcale nie. My się nie lenimy. Cała drużyna Zapraszamy do Trójki jest w gotowości do 19:00. Postaramy się zrobić dla Państwa najlepszy aktualnościowy program w całym Polskim Radiu. Zapraszam. Seems so familiar. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest prawie 19 minut po godzinie 16. Premier Tusk dzisiaj jest w Ankarze, wicepremier Kosiniak-Kamysz w Paryżu, a minister spraw zagranicznych Ukrainy rano był w Warszawie. We wszystkich tych miejscach tematem numer jeden jest oczywiście wojna w Ukrainie i sposoby na jej zakończenie. Wczoraj podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej strona ukraińska zgodziła się na zawarcie tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, a Amerykanie poinformowali o wznowieniu wsparcia wojskowego i wywiadowczego. I w studiu obok mnie jest już Bartosz Bielecki. Bartku, czy to oznacza, że pokój jest coraz bliżej? Dzień dobry. Na wczorajsze ustalenie optymistycznie patrzy Ukraina. Rano szczegóły tych rozmów przekazał stronie polskiej minister spraw zagranicznych tego kraju Andrii Sybicha. My czekamy teraz na stanowisko po stronie rosyjskiej, czyli strona amerykańska będzie kontaktować z nimi. Jesteśmy gotowi po naszej stronie stworzyć odpowiedni zespół, który będzie napracowywać właśnie tą mapę drogową, jak iść do tego rozejmu, jeżeli dojdzie do tego. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyjął te informacje z satysfakcją i poinformował, że Amerykanie wywiązują się z wczorajszych deklaracji. Potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów. Rozumiem, że Starlinki też działają. Co dalej? To zależy od rosyjskiej reakcji na amerykańsko-ukraińską propozycję. Moskwa na razie ostrożnie wypowiada się w tej kwestii. Jak ocenia Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich, to dobra informacja dla Ukrainy, że piłeczka jest teraz po drugiej stronie. Ewidentnie propozycja zawarta w komunikacie amerykańsko-ukraińskim po spotkaniu w Dżudzie jest korzystna dla Ukrainy. Z tego względu, że ona teraz obarcza odpowiedzialnością za dalszy przebieg rozmów pokojowych właśnie stronę rosyjską. Bartku, polscy politycy o bezpieczeństwie rozmawiają dzisiaj w kilku miejscach. Powiedz proszę, kto, z kim i gdzie się spotyka? To zaproszę nas teraz do Paryża. Tam spotkanie grupy pięciu, czyli szefów resortów obrony Polski, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Nasz kraj oczywiście reprezentuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk z kolei rozmawia z tureckim przywódcą Recepem Erdoganem. Tak mówił szef polskiego rządu przed wylotem do Ankary. Będziemy rozmawiali o roli Polski, roli Turcji, jeśli chodzi o stabilizację w regionie, jeśli chodzi o ocenę pierwszej tury rozmów, która się zakończyła. Mówię o tej w Arabii Saudyjskiej między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. O możliwym zaangażowaniu i Turcji, i Polski, jeśli chodzi o zapewnienie trwałego spokoju i pokoju w regionie, w tym na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Turcja może odegrać ważną rolę, jeśli chodzi o pokój na Ukrainie, stwierdza dr Karolina Wanda Olszowska, prezeska Instytutu Badań nad tym krajem. Jak przyznaje, Polska i Turcja mają tu wspólny interes. I naszym i tureckim priorytetem, mimo różnego postrzegania Rosji, jest to, żeby Rosja była maksymalnie osłabiona. Dlatego, że Turcja boi się rywalizacji z Rosją w różnych regionach świata, w tym między innymi na Morzu Czarnym, na Kaukazie, w Syrii, w Libii. No i zależy na tym, żeby Rosja była maksymalnie osłabiona, żeby rywalizować z nią z jak najlepszego punktu wyjściowego dla siebie. I na koniec wrócę do twojego pytania, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy pokój w Ukrainie jest coraz bliżej? Ale ucieknę od tej odpowiedzialności odpowiadania sam. Oddam głos Bartłomiejowi Kotowi z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Czy to jest krok do pokoju? Niekoniecznie. Ja w różnych scenariuszach zakończenia tej wojny jestem w stanie sobie wyobrazić także ten, w którym nawet dochodzi do zamrożenia konfliktu bez jakiegokolwiek porozumienia o charakterze pokojowym. W tym tygodniu Amerykanie mają rozmawiać o rozejmie z Rosją w Moskwie, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wykluczał, że w razie odmowy USA nałożą na władze w Kremlu, na Kremlu kolejne sankcje. Bardzo ci dziękuję, Bartosz Bielecki, o tych rozmowach między Ukrainą a USA w sprawie pokoju. Ja bym chciała, żeby to był krok do pokoju. Myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli, a przede wszystkim walczący Ukraińcy. Trzymajmy za to kciuki. Każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada, spada z tobą to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Słuchają Państwo Trójki. Jest 26 minut po godzinie 16 i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Powiemy dzisiaj między innymi o problemach z wynajęciem mieszkania, z którymi borykają się zarówno rodzice małych dzieci, jak i opiekunowie zwierząt, jak i obcokrajowcy. Zapytałam Państwa, czy spotkali się Państwo z castingami na najemce? Było to już dawno temu, bo w roku 2007. Oczywiście taki casting się odbywał. Pan sobie wybierał najemców, a my nie mieliśmy absolutnie nic do powiedzenia. I kiedy już wszyscy żeśmy przebyli przez ten cały proces rekrutacyjny, jak go można nazwać, dopiero wtedy odzwaniał i udzielał odpowiedzi. Coś jakby zdobywania pracy. No szaleństwo. Dziękuję za ten telefon. Proszę o kolejne. Jakimi Państwa zdaniem kryteriami kierują się właściciele mieszkań wybierając najemców? 22 i 7 trójek. To jest telefon do studia. Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Ale zwracają Państwo też uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt dzisiejszego dnia. Dzisiaj obchodzimy Dzień Drzemki, więc dla wszystkich przebudzonych słuchaczy Trójki życzę udanej audycji z drużyną pani Anety Aptoniuk. Absolutnie nie pozwolimy Państwu ani drzemać, ani spać. Zapraszam do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Na pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry zaprasza Polskie Radio Dzieciom, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i dyrygentka Liliana Krych. Zobaczycie i usłyszycie wszystkie instrumenty orkiestrowe i dowiecie się, jak działa ta super skomplikowana maszyna. Poznajmy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W sobotę, 15 marca o godzinie 12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Droga ma dwie strony, karma ma podobnie. Zapamiętaj sobie, nie gnaj, bo cię pognie. Nie słuchaj głosów w głowie, które depnij szepczą. Zapamiętaj sobie, nie depcz, bo cię zdepczą. Nie dawaj po garach, bo będziesz garować. Kieruj się głową, jeśli umiesz kierować. Karma wraca, życie nie zanim w kłopoty się zawiedziesz. Zapamiętaj sobie, zwolnij, bo się przejedziesz. Zwolnij, bo się przejedziesz. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Z nami wiesz więcej. Stany Zjednoczone i Ukraina proponują rozejm. Czy jest szansa na koniec wojny w Ukrainie? Co teraz zrobi Rosja? Co może prezydent? Obietnice Karola Nawrockiego, a rzeczywistość? Lista premier. Wiosna w Teatrze Telewizji. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Jest prawie 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Na tegoroczne wybory prezydenckie powołana zostanie rekordowa liczba 504 obwodowych komisji wyborczych za granicą. W tych wyborach Polacy będą mogli zagłosować również w miejscach, w których wypoczywają, na przykład na Teneryfie w Egipcie czy na Dominikanie. Polscy konsulowie szacują, że w najbliższych wyborach prezydenckich za granicą może chcieć zagłosować od 700 tysięcy do miliona osób. 29 nowych leków, w tym 7 stosowanych w chorobach rzadkich, znajdzie się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wejdą w życie od kwietnia. Zapowiadane jest także rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i seniorów o szczepionki przeciw wirusowi RSV. Seniorzy będą mieli refundowaną także szczepionkę przeciw półpaścowi. Polskie bociany są już w drodze do domu i wkrótce powinny zameldować się w gniazdach. Bociani Peleton aktualnie znajduje się w Turcji, a jego awangarda powoli szykuje się do przekroczenia granicy Azji i Europy. Podczas powrotu z zimowisk polskie bociany dziennie pokonują około 200 km, a podróż z Afryki może trwać nawet 2 miesiące. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna już obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaskoczenia nie było, bo Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych na marcowym posiedzeniu. Instytucje finansowe przewidują jednak, że jeszcze w tym roku stopy zostaną znacząco obniżone. Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W ciągu najbliższych 9 miesięcy stawka WIBOR 3M może spaść z obecnego poziomu 5,84% do 4,88%, a więc o niemalże 1 punkt procentowy. Taka obniżka o 1 punkt procentowy obniżyłaby ratę przeciętnego kredytu o 248 zł. W wypadku nowo udzielanych kredytów przełożyłoby się to na zwiększenie dostępnej kwoty o 11%. Prawie co trzeci pracownik zamierza prosić swojego pracodawcę o podwyżkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Częściej zrobią to mężczyźni niż kobiety, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service. 17% Polaków zamierza poszukać lepiej płatnej posady, a 11% rozważa pracę dorywczą. Niemal co piąty zatrudniony, bo 19% nie planuje ubiegać się o wyższe dochody. Natomiast 23% nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej kwestii. Tymczasem podwyżki planuje zaledwie co czwarty pracodawca. Uznane przez polskie organizacje międzynarodowe oraz organizacje pożytku publicznego dostaną zwrot podatku VAT od towarów zakupionych na cele charytatywne i wywiezionych poza Unię Europejską. Informacja o tym pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zwrot będzie przysługiwać na wniosek, który powinien zawierać m.in. wartość i ilość nabytych towarów oraz numer rachunku bankowego, na który zwrot ma być dokonany. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 84 grosze, a euro 4,19. Nasze bociany jeszcze w Turcji, a tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaobserwowali już m.in. ropuchy szare, które z powodu niedawnego ocieplenia rozpoczęły swoje wędrówki i często niestety giną, przekraczając drogi. Dlatego naukowcy właśnie apelują, a trójka się do apelu przyłącza, po pierwsze o zgłaszanie miejsc, gdzie kierowcy napotykają płazy, do rejestru zwierzęta na drodze.pl, a po drugie o pomoc zwierzętom przy przechodzeniu przez ulicę. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w środę 12 marca. Zapytałam Państwa, czy spotkali się Państwo z castingami na najemcę albo z licytacją, kto zapłaci więcej. No i co się okazuje? Spotkaliśmy się z taką licytacją u swoich synów we Wrocławiu. Robili castingi, umawiali kilka grup, na przykład 10 grup na pewne godziny i była licytacja, kogo wybiorą. Albo tą grupę, albo tamtą grupę, nie znając tych młodych ludzi, co by nie było, tak? Bardzo ciężko jest znaleźć bynajmniej we Wrocławiu jakiekolwiek mieszkanie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dzwonią Państwo i opowiadają o tych castingach na najemce, o licytacjach w kontekście wynajmu mieszkania. No i dobrze, to teraz czas na ten temat, bo okazuje się, że w polskim prawie wolność Tomku we własnościowym domku. I w naszym kraju nie ma systemowej walki z dyskryminacją na rynku najmu, no więc istnieje sporo grup mających bardzo duże problemy ze znalezieniem lokalu. Szukam mieszkania dla koleżanki, tylko że ona nie jest z Polski. Tak, to nie chcę. Nie chcę obcokrajowców. A dlaczego? Tylko... Takie mam wymagania, no i ja nie muszę się z tego tłumaczyć. Osoby, które posiadają mieszkania lub agenci, kiedy usłyszeli, że te osoby nie są z Polski, no to już mieszkanie było zajęte, podczas gdy później, kiedy zadzwonił kandydat z Polski, mieszkanie było dalej dostępne. Doktor Sara Bojarczuk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła eksperyment z udziałem cudzoziemców, badając dyskryminację na rynku najmu mieszkań. Albo wymagane były dodatkowe zabezpieczenia, czyli na przykład depozyt dwukrotny, czasem nawet trzykrotny, jakieś dodatkowe opłaty, dodatkowe poświadczenia. Czasem wynajem tylko dla Polaków to przezorność? Na pewno mamy do podpisania umowę notarialną i tam jest również do wskazania adres Polski, gdzie ewentualnie będzie podjęta eksmisja, tak? Ale jeżeli chodzi o obywatelstwo samo w sobie, to nie przeszkadza, tak? Tylko trzeba mieć miejsce eksmisji notarialnej. Tak, dokładnie. Dobrze. Tak. A czasami dyskryminacja. No tak jest mój wymóg. Koleżanka ma też miejsce, do którego mogłaby ewentualnie być eksmitowana, jeżeli miałby być to notarialny akt. Znaczy nie, no postawiłam sobie jakieś tam zasady, warunki i nie będę się tutaj łamać. Bo to już kolejna oferta mieszkaniowa, po której dzwonię i cały czas jest to samo. Mhm. Znaczy może nie wiem, no ludzie mają, Polacy mają już awersję, no nie wiem, no może z czegoś to wynika. Pozostanę przy tym. Prawnicy twierdzą, że dobrze sporządzona umowa najmu chroni w równym stopniu wszystkie osoby wynajmujące. Jednak osoby z grup wrażliwych nie mają zbyt wielu opcji obrony przed dyskryminacją. Dyskryminacja na rynku mieszkaniowym, i tutaj myślę, że mogę rozszerzyć odrobinę moją wypowiedź na inne grupy, to jest ten rodzaj dyskryminacji, który jak żaden inny nie spotyka się z absolutnie żadną reakcją ze strony systemu. Szukam w tej chwili kawalerki dla mamy, siłą rzeczy starszej osoby. Halo? No, dzień dobry. Pan niechętnie, ale zgodził się na spotkanie, po czym pół godziny później zadzwonił do mnie i powiedział: wie pani co, nie, jednak mama sobie nie da rady. Nie, tak, dla starszej kobiety nie, przepraszam. Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ten starszy człowiek jest dla nich większym kłopotem, z którym nie chcą mieć do czynienia. Ta osoba ma bardzo nieefektywne narzędzia w swoim wyposażeniu. Katarzyna Słubik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Można zwrócić się do sądu, można pozwać taką osobę, ponieważ mówimy o dobrach oferowanych publicznie. I dochodzić gdzieś tam przez lata trudnego i czasem upokarzającego postępowania, jakiegoś odszkodowania, ale oczywiście nikt tego nie robi. Dyskryminacja na rynku najmu dotyczy także osób chorych, bezrobotnych, posiadających zwierzęta lub rodziny wielodzietne. Około 12% polskich gospodarstw domowych żyje w wynajętym lokalu. Mieszkania własnościowe ma za to około 80% Polaków. A tematem zajął się Józef Niewiarowski i jak Państwo słyszą, bez względu na to, czy mamy pieniądze na wynajem, czy nie mamy, to i tak możemy mieć problemy z wynajęciem mieszkania. Do tematu pieniędzy w Zapraszamy do Trójki będziemy jeszcze dzisiaj wracać w nieco innym kontekście, ponieważ od przyszłego roku zasiłek pogrzebowy będzie wynosił 7000 zł. Na co starczają obecne 4000 powiemy, ale też Państwo już zgłaszają swoje problemy związane z pochówkiem. Miesiąc temu ponad pochowałem swoją mamę. No i sytuacja była tak groteskowa. Poprzednicy nie dopilnowali tego, że zamiast opłaconego grobowca mamy opłacany grób kierowany nam do parafii. I pani sekretarka z parafii czarnej stwierdziła, że albo zapłacimy 40 tysięcy, albo mamy nie pochowamy. 22 i 7 trójek. Proszę o Państwa telefony w tej i w każdej innej sprawie. No, gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie pociągasz. Wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film. Kroczysz 2 na 2, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chudę, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chudę, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę da mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę da mi wytrwać, chociaż do rana. Jeśli posłuchali Państwo dokładnie słów tej piosenki, to tak jak ja, to nie wiem, czy nie będą mieli Państwo takiej wątpliwości, czy w tym kontekście na pewno warto mówić o tym, dlaczego wielu wynajmujących nie chce wynajmować swoich mieszkań, ale może to tylko jest moje jakieś szalone skojarzenie. Posłuchajmy drugiej strony. Jako wynajmujący chciałbym wiedzieć, komu wynajmuję to mieszkanie, co to jest za osoba, czy spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi o wynajęcie mojej własności. Nie trzeba tego nazywać castingiem, ale dbaniem o swój interes. Natomiast jestem przeciwny jakimkolwiek formom licytacji czy dyskryminacji. I słusznie, bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. Daniel czeka przy telefonie na Państwa opowieści. Halo, halo, panie Damianie, czy pan w sprawie wynajmu? Tak, ja w sprawie wynajmu. Słucham. Chciałem powiedzieć, że największym błędem w wynajmowaniu jest nasze polskie prawo, bo powiedzmy sobie szczerze, prawo polskie w żadnych okolicznościach tutaj nie stoi po stronie wynajmującego, co jest bardzo utrudniające dla nas, wynajmujących, to czym najemców. Najemców, dokładnie. No bo powiedzmy sobie szczerze, nieraz się słyszy i nieraz ja byłem w takiej sytuacji, w której ktoś, kto wynajmuje ode mnie mieszkanie, po prostu nie płaci czynszów, nie płaci rachunków. Ja to muszę robić, a wyrzucić takiego delikwenta niestety jest bardzo ciężko, no bo prawo zamiast ubezpieczać nas, no to ubezpiecza. Także dziękuję. Dziękuję panie Damianie za ten głos. Zapraszam państwa do telefonowania do nas 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce zajmujemy się teraz zasiłkiem pogrzebowym, bo nie 4, a 7 tysięcy. Tyle po podwyżce ma wynosić nowy zasiłek pogrzebowy. Prace nad podniesieniem świadczenia są w toku, a według najnowszego projektu wyższe wypłaty mają ruszyć po nowym roku. Sprawdźmy więc, ile dzisiaj kosztuje w Polsce pogrzeb i w jakim stopniu ten nowy zasiłek zrekompensuje te wydatki. Kuba Witkowski. Pani Justyna kilka miesięcy temu pożegnała tatę. Strata była nagła i niespodziewana. Tym bardziej koszty pogrzebu stanowiły dla jej rodziny duży wysiłek finansowy. Sama trumna kosztowała około 2-3 tysięcy. Oczywiście rozpiętość cenowa była bardzo duża. Nawet były też trumny po 6 czy 8 tysięcy złotych. Koszt uroczystości zamknął się w kilkunastu tysiącach, a dodajmy, uroczystość, pogrzeb i konsolacja odbyły się w małym miasteczku. Niech otworzyła pokój wiecznym. Zupełnie inaczej wygląda to w dużej aglomeracji. Średni koszt pogrzebu w zakładzie to jest kwota 8,5 tysiąca złotych. Mówi pracownik jednego z podwarszawskich domów pogrzebowych. Ale trzeba pamiętać o dodatkowych kosztach. Koszt mszy świętej to jest około 1000 złotych. Koszt pracowników cmentarza, grabarz to jest około 1600 zł. Dodatkowe koszta kancelaryjne, jak i pokładne. No, jedno jest pewne. Zasiłek pogrzebowy na pewno nie starczy na zorganizowanie i przeprowadzenie pogrzebu. A dziś ten zasiłek wynosi jedynie 4000 zł. Rządząca koalicja już w kampanii wyborczej obiecywała podniesienie świadczenia. Pod koniec stycznia w Polskim Radiu wiceminister rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski zapewniał, że prace są w toku. Nasz cel jest taki, żeby ten zasiłek pogrzebowy, on był w stanie pokryć taką większość kosztów takiego normalnego, typowego pogrzebu. Zasiłek ma wynosić 7 tysięcy i wejść w życie po nowym roku. Ta kwota niewątpliwie w małych miejscowościach zdecydowanie już pomoże rodzinom w tym, aby zorganizować ceremonię pogrzebową. Marek Cichewicz, szef grupy Klepsydra SA. Natomiast w dużych miastach nadal to są pieniądze, które moim zdaniem nie wystarczą. Dlatego wciąż wskazana będzie zapobiegliwość. Moja mama była przygotowana już w pewnym sensie finansowo na to wydarzenie. Ma taką zasadę, że odkłada pieniądze chociażby na rzecz takich sytuacji. Największe problemy w tej chwili mają osoby samotne, emeryci. Mówią nam, że wolą w tej chwili te pieniądze odłożyć na pogrzeb niż inwestować chociażby w wnuki czy nawet w zdrowie swoje, wykupywać leki. A dla takich osób zasiłek, choć wciąż niewystarczający, mimo wszystko będzie stanowił dużą ulgę w kosztach pochówku bliskiej osoby. Polski zasiłek pogrzebowy nie jest oczywistym świadczeniem. W Unii Europejskiej na przykład stosują go nieliczne kraje, na przykład właśnie Portugalia.